بسم الله الرحمن الرحيم باب قطع السارق الشريف باب دې په پرې کولو د غل کې چې شریف لوی خاندانی سره دی یو خزه د لوی خاندان سره تعلق لري خو غلای کړي نو په شریعت کې غټه وړو کې نشتا چې د قانون خداوندی د نام دراغه نو بیا کلوی دی او کو وړو کې دی لاس په تی کټ کوړې شي والنهی عن الشفاعت فی الحدود او من راغلی دا چې په حدودو کې د چا شفاعت او سفارش بنکه وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس ها وبه قال حدثنا محمد بن رم قال اخبرنا ليس ابن شهاب ونور وانا عائشه رضي الله عنها ان قريشا چه قريش وهمهم فكر وغم كه چوني دي لرشان المراه المخزوميه شان دي او خزي مخزوميه چې د بنو مخزوم کمنه وا التي غزنا نا سرقت شغلا کړي وا اوس غلا کې غین لاس پرې کې دیشو فقالوا من يكلم فيها سوګ دې چې خبره بو کې دې بارک او شفاعت بو کې رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالوا ندي ويلو من يستر عليه سوګ دې زړور د الله په حبيب مگر اسامه رضي الله عنه حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چه دا د الله د حبیب محبوب دی فکلمه اسامه اسامه رضی الله عنه د الله د حبیب سره خبره وکي فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتشفع فی حد آیات شفاعت کے پیو حد کی د حدود د الله نا ثم قام بعد الله حبيب دريدو فاختت وبن خطبه وي فقال وي فرما يا ايو الناس خلق انما اهلك الذين بيشك هلاك شوا كسان چتا سن مخي ونم كانوا چه بيشك او دي دا سرق فيهم الشريف چه كلا بغلاو كپ دوي كي او شريف تركوه اغب پري خدو وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ او کله چې بغلا او کپدوی کی او کمزوری اقاموا عليه الحد نقائم به کو پاغبان حد وعم الله قسم الله الله ابي ولو ان فاطمه بنت محمد کچری فاطمه بی بی رضی اللہ عنہ چی دور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا العیاض باللہ اعاذہ اللہ منها سرقت دیم غلاو کا لقت واتو یدہا زبخام خالا غیلاسم کٹکم اب حدیث دے ابن رمح کی دین نما لکا الذین من قبلکم مخی خوبدی تباشل چه پا غریب بے حد جاری کولو مالدار بے پریخو و بیهی قاد دسنی ابو توائر و حرمل تبنو یحیاء واللبزو لی حرمل قال اخبرنا ابن وحب قال اخبرنی یونس ابن یزید عن ابن شہاب قال اخبرنی عروت ابن الزبیرن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قریشن چه بیشک قریش و اهمهم شان المرأة التي پا غم کیا چولیو دوی لرا شان د خزی حغا سرقت چه غیغلا کڑی و پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا غزوت الفتح کی فقالو دیویل من یکلم فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوک بد دی خزی بارک دا اللہ دا حبیب سر خبریو کی فقالوا ومن يشتري عليه الله اسامه ابن زيد سوق دې زړه ور پاغه مگر اسامه ابن زيد رضی الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې محبوب دې د الله د رسول صلى الله عليه وسلم فوتي بها راوسته شو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفکلم فيها اسامه ابن زيد او د دې باره کې خبرې کړې او اسامه ابن زید رضی الله عنه فتلونا وجه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غوسه نه رنگ مبارک بدل شو فقال تشفع فی حد من حدود الله ته شفاعت کې په یو حد کې د حدود د الله نه تعالی حکم دې شلاس ته پرې کا او دا الله پیغمبر وای که څوک مال او رسول زما وسم د معاف کول نشتا ځکه دا الله حق دی بنده خپل حق معاف کول شي او دا الله حق نشي مالک بچا دې قرض ته معاف میکي او که چاله وي چې مزبر له باپ کو نور دا مستانه کوي دا ستا حق دی چې دې ورته معاف کړي دا الله حق بند نشي معاف کوله اسامہ رضی اللہ عنہ استغفر لی یا رسول اللہ ما تبخنو وارا فلما کان العشیو کلچ ما زگرو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدری دلیو فاختا توابن خدبے ویلیو فاسنا علی اللہ تعالی سنائی ویلیو پا اللہ چو لوی دے آغا چی اللہ داغی احل لے ثم قال به فرمایلی اما بعد ورچ پس د دین دی فانما اهلک الذین بیشک هلاک شو کسان جتا سن مخ کی انم کانو چ بیشک او دی اذا سرق فیهم الشریف چ کلا به او شریف سڑی پدای کی غلا او کا کلا به او شریف پدای کی غلا او کا ترکو نا به پرخو و اذا سرق فیهم الضعیف او کله چې بغلاو کپدوی کې او کمزوری اقامو علیه الحد نو پاغی به حد قائم کو و انی والذی نفسی بیدی او بیشک از پاغذات میں قسم چې روح می دا غلاس کنے لو ان فاطمۃ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا سرقت لقطعت یدها غلیو کددی لاسمم پریکم ثم مر بتلک المرأة التي سرقت بهكم قد دغه زباره کی شغله کړ او فقط يدها لا سکټ کړې شو یونس وای چې ابن شهاب وای قال اور وا قال عائشه عائشه بیبی وای فحسنت توبتها بعد ډیر خاست او توبه د دې خزي دی نه پس د دې غلا نه پس او د لاس پر کول نه پس ډیر خطو بويستا وتزوجت او نکاح کړي او وکانت ساتي بعد ذلک او دا بد دي نه پس مون کور تر اتلا فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ما بد دي حاجت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته پورته کولو و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زوري عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت امراه ويوخز مخزوميات السعير المتاع فسوال بغخت سامان وتجحده بیا به انکار کو لکچانه شیو غړی غړی ته ما خودر نه نه ده کړه مال خودی نه ده راکړه ادا دي خزو عادت وی یو شی چا نوالی د چالو خو موخه پراتی بیا وای موخه دي چې کړي سوالان پراتی خو دې کې مسله دا ده چې په استعاره کې خلاص کټکول نشتا او دا سوالن سبب د قطع نو پټول روایتو کې لفظ سرقت راغله او صرف دی دے کی دے تستعیر المتا نو دی دا دے سیار احادیثم پغلا حمل کنینی تردی چیو جماعت دا اموی چکمو الفاظو کی استعار راغلی دا روایات شاز دی او مخالف دی د جماہیر رواتنا ربی اسام حکم کړو د دید په لاس پرې کولو فاتا اهله اسام راغل او اهل د دې خزي اسام رضی الله عنه تفکلمو د سره خبرو کې فکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اسام رضی الله عنه د الله د حبیب سره خبرې کړې دې خزي بارکي ثم ذكر نحو حديث ليس ويونس وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا ماقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان امراه من بني مخزوم سرقت يوي خزيد بنو مخزوم نغلا كړوا فوتي به النبي صلى الله عليه وسلم رسولي شي ودا نبي رسول الله تفاعدت به ام سلمة دی پناہی حاصل اکڑی و دو امی سلمی رضی اللہ عنہ سر چی بی بی و دو نبی علیہ السلام و نبی سامی پدین اخلاسی گی لو کانت فاتوی متو لقت وعتو یدہا کدامی لور بی بی و نو بد دی لاس می پری کولے فقت وعت ند دی لاس کٹ کڑے شو